La sembo liboso na yo Bongo nga yo yo mosala babengane ayana sala nini Balobi nangana pona entre nzambe na mosala kasinga ina poni yo Yesu nangai Nanzimi na zanga nyonso na sala na yo mopesi na nyonso Ata mbonge ye ye Ekoya Zalina posa ya kotanga kelasi nanya kosali sangai Bako baboti makokite na luka oncle tantine nanya kosali sangai Balobi nangana kokipe kosala lokola basuse pona réussir na vie Kasi na boy kote kanzotwe pona yamba yoye Boy nanga ko cede na université o nantimi ko talela yo Gayo yo na libota babengane yaya na salanini Balobi nanga na lekela tango po nantimi ko talela yo atamboge ekoya Poser ma question est belle été parce que ceux qui ont moni et peine na été c'est qu'on a na maboko na ye ceux qui ont moni on dira za zinga zinga na yote dala bien c'est que yondo za na maboko na ye ah yoka atako bako se kayo lelo ye ko bagate Atako entourage na yo e kotika yo lelo ko bangate Atako to pesi yo bakombo nyoso to lingi na bangate Atako babengi yo mama mela milange na bangate Atao zangi bisi esika ya kotia moto ye ye ye ye ye. Permanence comme ma référence ya vina yo ye. Nayebi mbonge mpe mo pepe ezalio pasi lo poto komata. Kobangate yeba Yesu azalie Kopwa ka Bible te o oh, oh. Yeba Yesu azalie Azali boso sima mopanzi ya kotambwisa yo Na kombo na Yesu tokolonga.